ओम ज्ञानतिरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। सब कैसे लग रहे हैं इस विवाह अनुष्ठान? अच्छा लगते? आनंद मिलते है कि नहीं? थोड़ा विचित्र है नहीं कि एक स्वदेशी लड़की विदेशी लड़का से विवाह करते। और भी विचित्र है कि पूरा अनुष्ठान में वो हरे कृष्ण नाम धूमधो, वो भी साधारण शादी में नहीं होते। लेकिन ये साधारण शादी नहीं थी, साधारण विवाहित जीवन का उद्देश्य क्या है? पति और पत्नी सहयोग करते हैं आहार निद्रा भाई मैथुन में। हितोपदेश का एक वचन है आहार निद्रा भाई मैथुनम च सामान्य मैथत पशुभ्य नारायणम धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशुभ्य नारायणम। कि खाना पीना सोना डरना मैथुन करना ये सब जनवा भी करते हैं और द्विपद पशु जो मनुष्य पलते वो भी करते। खाना पीना पशुओं करते नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं होते यदि आहार निद्रा भाई मैथुन के साथ पालन धर्म पालन नहीं करते। क्योंकि मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना एक विशेषत है जो पशुओं का जीवन में संभव नहीं है। तो विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए वो पत्नी धर्म पत्नी बोलते हैं अथवा सहधर्मिणी। लेकिन आजकल दुख की बात है कि लगभग सभी परिवार में मुख्य धर्म है ये पूरा परिवार एक साथ टीवी देखते, टीवी धर्म। और उससे काम क्रोध लोभ का प्रभाव ज्यादा मिलता है। तो वास्तव धर्म है इस प्रकार जीवन व्यतीत करना जिससे चेतना शुद्ध बन जाएगी। और सर्वोच्च धर्म है कृष्ण भक्ति धर्म। तो मत्स्य अवतार प्रभु और गिरिधारी प्रिया देवी दासी का जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, यही परम धर्म है। और इसलिए वे इस संस्कार में विवाह संस्कार में संकल्प किया, वचन दिया कि हम एक साथ कृष्ण भक्ति पालन करेंगे, यही हमारा पारिवारिक जीवन का केंद्र होगा, टीवी नहीं। तो ये विचित्र है या असाधारण है आधुनिक समाज में कि विवाह एक धार्मिक विधि। तो ये बात तो लगभग लुप्त हो गया आधुनिक समाज में। तो विवाह आयोजन करने में तो क्या देखना है, क्या क्या देखना है? तो जात जाति वो देखना है, आज तक वो चलते इस विवाह में जात का विचार नहीं था, जाति विचार। कृष्ण भक्ति आने के पश्चात वो सब वैष्णव अच्युत गोत्र मैं पे कौन से गोत्र? अच्युत गोत्र, कश्यप गोत्र, गौतम, ये सब है, लेकिन हम सब भगवान अच्युत कृष्ण के शरण में आया है, इसलिए सब वैष्णव अच्युत गोत्र है। ऐसा है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन अस्पृश्य है, तो कृष्ण भक्ति में ये सब विचार नहीं है। हम सब समान है भगवान कृष्ण का शरण में। तो जाति देखना है, कास्ट मैरिज होना चाहिए, लेकिन वो लड़का ज्यादा आगा उच्च जाति नहीं है लेकिन ज्यादा पैसा कमाते है तो हम कास्ट का विचार नहीं करेंगे। मुख्य विचार है जेब में कितना है, कितना पैसा कमाते है। आजकल संसार तो पूरा पैसा के पीछे है। तो इस विचित्र आध्यात्मिक विवाह अनुष्ठान का उद्देश्य है कि ये लड़का और लड़की जो अभी विवाहित है तो एक साथ कृष्ण भक्ति साधन करेंगे और उनका आदर्श सांसारिक जीवन में से वे कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे, क्योंकि संसार में तो अधिकांश लोग संसारी होते हैं, तो सब ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं होंगे। लेकिन आजकल इस काम क्रोध लोभ का प्रभाव से तो लगभग सभी लोग जो संसारी हैं तो सुखी और शांत नहीं है। तो इसलिए हमारी बड़ी आशा है कि मत्स्य अवतार प्रभु और उनकी सहधर्मिणी एक साथ शांति में पूरी भक्ति में रहेंगे और इस प्रकार अपना व्यवहार और आचरण और चरित्र के द्वारा प्रचार करेंगे तो कितना सुंदर है ये कृष्ण भक्ति धर्म। तो गृहस्थ जीवन में भी आप पूरी भक्ति कर सकती, विवाहित होने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, यदि उद्देश्य है कृष्ण से करना। भक्ति विनोद ठाकुर हमारा एक आदर्श वैष्णव आचार्य थे, तो वे गृहस्थ थे लगभग पूरी जिंदगी में, और उन्होंने कहा कि कृष्ण संसार करो चले आना चा, कृष्ण माता कृष्ण पिता सर्वधर्म सा। तो सर्वधर्म की सार्थकता यही है कि कृष्ण संसार करो, मतलब चाहे भी गृहस्थ या त्यागी, हमारी इच्छा है कृष्ण का संसार में प्रवेश करना। कृष्ण का संसार का क्या मतलब है? व्रज धाम, नंद गोकुल, नंद महाराज व्रजराज है और व्रजराज का पुत्र है कृष्ण। तो कृष्ण का संसार, कृष्ण का परिवार में प्रवेश करना वो ही भक्ति करने का उद्देश्य है। तो ऐसे चाहे भी आप गृहस्थ हो या त्यागी हो, कृष्ण केंद्रित जीवन व्यतीत करो, कृष्ण संसार करो और छाड़ी अनाचार, तो सभी प्रकार का व्यसन, पाप, अन्याय छोड़ना है, सदाचार पालन करना चाहिए, शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए, साथ साथ भक्ति धर्म पालन करना चाहिए, और कि हमारे वास्तव माता पिता है कृष्ण, यही समझना चाहिए। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, उससे पूर्ण कल्याण होते हैं। शादी का एक दूसरा नाम है कल्याण, दक्षिण भारत में कल्याणम बोलते हैं, विवाह नहीं बोलते, कल्याणम। तो जिससे कल्याण होगा उसलिए विवाहित जीवन में प्रवेश करना है। तो कि परम कल्याण है कृष्ण भक्ति, इसको समझना चाहिए, फिर वास्तव कल्याण होगा। तो बहुत सालों से मत्स्य अवतार प्रभु और गिरधारी प्रिया माता जी आदर्श रूप से अपना कल्याण आविष्कार करने के लिए और दूसरों का कल्याण प्रदान करने के लिए इस कृष्ण भक्ति जीवन पालन करते हैं। और हमारी बड़ी आशा है और पूरी शुभेच्छा है कि वे एक साथ होने से, नियुक्त होने से डबल शक्ति मिलेंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कोई वैदिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होते हैं प्रसाद वितरण के बिना। तो अभी तक अनुष्ठान अपूर्ण है, तो सब आमंत्रित है अनुष्ठान का पूर्ण करने, अर्थात अभी टाइम आ गया है प्रसाद वितरण के लिए। हरे कृष्ण। एकादशी, आज एकादशी है तो इसलिए अनुकल्प प्रसाद होगा, उसका मतलब जिसमें कोई अनाज नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये इस छोटी सी कथा का अंत है और नया जीवन का आरंभ है। हरे कृष्ण। साथ साथ करंट आया है, यही निशान है। निशान है कि नया जीवन में पूर्ण शक्ति होगी। हरे कृष्ण।